राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 6 जून 1996 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कर्मयोग भौतिक मार्ग बताया है और निष्ठा दो बताई है जिसमें साख निष्ठा योग निष्ठा, परंतु मार्ग दो विशेष मार्ग देते हैं, एक भक्ति रे ध्यान। कर्मयोग की ऐसी बात है, भागवत माया है, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादो व श्रद्धा यावन न जायते। कर्मों को तभी तक करना चाहिए कि जब तक भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम, इसमें श्रद्धा भक्ति न हो तब तक। अथवा संसार से अत्यंत बैराग्य न हो तब तक। मधकथा श्रवणादो व श्रद्धा यावन न जायते तावत कर्माणि कुर्वीत निर्विद्ये न निर्विद्येत यावता, सर्वथा सच्चा बैराग्य संसार मात्र से न हो जाए तब तक। और भगवान की कथा श्रवण बात क्या बताई, अत्यंत बैराग्य होगा तो ज्ञान मार्ग में चला जाएगा, और भगवान की श्रद्धा प्रीति होगा तो भक्ति मार्ग में चला जाएगा। कर्म वहां तक करना चाहिए ऐसा आया है। और उसमें बात आई है कि कर्म योग से भी सिद्धि हो जाती है, कर्म ज्ञान योग से सिद्धि हो जाती है और भक्ति योग से सिद्धि होती है। शेठ जी की मान्यता है, शेठ जी और तीनों से कल्याण होता है। तो मानो साधन रूपी कर्म योग होता है और सिद्धि भी उसे हो जाती है, और भक्ति से होती है। उसमें एक बात ऐसी आई है कि कर्म योग करो चाहे ज्ञान योग करो, ये दोनों समकक्ष है। वो भौतिक है, वो आध्यात्मिक है। गीता की विलक्षणता हमें मालूम देती है कि सबसे पहले ज्ञान योग का वर्णन किया, सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। तो सांख्य योग बताया गया है कि ये कर्ण अंतःकरण शुद्ध होने से कहा जाए, आरंभ में कर्म योग होना चाहिए, फिर भक्ति योग और फिर सांख्य योग। ये शंकराचार्य महाराज का मत है, पहले कर्म योग हो, फिर भक्ति योग हो, फिर ज्ञान योग हो। इसे सबसे पहले ज्ञान योग का विवेचन किया, इसके बाद कर्म योग का विवेचन किया, इसके बाद भक्ति योग का विवेचन किया। तो गीता की शैली पहले सांख्य योग की और फिर कर्म योग की और फिर भक्ति योग की, ये क्रम गीता में मालूम देता है। इसे सिवाय आपको जो मालूम दे आप करना, अपने आपस में विचार करेंगे, विचार विनिमय से बहुत बढ़िया बात निकलती है। तो पहले सांख्य योग का विवेचन क्यों किया, अब ध्यान देंगे सुने, मेरी बातें वही है, पहले क्या है वही कहता हूँ, अब नई कहाँ से लाऊ, आपकी बड़ी कृपा जो उकताते नहीं हो। पहले सांख्य योग का विवेचन करने का तात्पर्य क्या, जितने शास्त्र है उसमें पहले पदार्थों का निर्णय कर देते हैं, भाई ये सप्त पदार्थ है, ये षोडश विचार है, ऐसे विचार करके दर्शन चलते हैं। जो न्याय है, वैशेषिक है, वे सोने और सब पदार्थ मानकर चलते हैं। पूरी मानसा रुद्र भी मानसा ये स्वतंत्र नहीं है, ये ब्रह्म सूत्रों पर विचार करते हैं। ब्रह्म सूत्रों पर विचार के दर्शन पूर्व वर्ष उत्तर मीमांसा और न्याय और वैशेषिक है, वही पदार्थों में विचार करते हैं। संसार क्या है, कितने पदार्थ है, कैसे कैसे संसार, तो आरंभवाद है। कोई आरंभवाद है, कोई विवृतवाद है, कोई आभासवाद है, कोई कार्यकारणवाद है, ऐसे भेद है। गीता में पहले ही पहले बात बताई कि आत्मनात्मा का विवेचन है, तो वास्तव में गीता में आत्मनात्मा का विवेचन नहीं है। प्राय टीकाकारी बहुत से ऐसा लिखते हैं और मानते भी यही है और प्रसिद्धि भी ऐसी ही है, परंतु गीता में 11 से 30 तक आत्मा शब्द नहीं है, अनात्मा शब्द नहीं है, ईश्वर शब्द नहीं है, माया शब्द नहीं है। आप ढूंढ करके फिर मेरे से कहना, जो आपस में बात करेंगे भूल और सुधार लेंगे। इसमें क्या विवेचन है, तो शास्त्र का विवेचन होता है इदंता से, मन इतने शास्त्र है, इतना पदार्थ है, इतने ये बात है, क्या सांख्य योग भी सांख्य योग है, सांख्य योग या सांख्य है, योग है, पूर्णमांसा उत्तरमांसा है, न्याय विशिक्षा शास्त्र मुख्य है। परंतु गीता का आरंभ किस बात को लेकर हुआ है, जो मैं हूँ अपने ऊपर से शुरू हुआ है, मैं हूँ, तो मैं प्रकृति का अंश और हूँ परमात्मा का अंश, इसको जड़ चेतन ग्रंथ ही कहते हैं। यहाँ से ही गीता शुरू होती है। तो ये सांख्य योग तो है, परंतु सांख्य योग ऐसे नहीं कि सांख्य में प्रकृति और पुरुष का विवेचन कर दिया तो प्रकृति पुरुष का विवेचन नहीं है। इसमें मैं हूँ इसका विवेचन है। मानो साधक के लिए खास बात क्या है, कहाँ से शुरू होना चाहिए, तो वहाँ यहाँ से शुरू होना चाहिए। इसको कहते हैं विवेक। वो विवेक सब में काम आता है। स्वर्ग भी चाहेंगे तो भी शरीर से मैं अलग हूँ इसकी जानने की बड़ी आवश्यकता है, नहीं तो स्वर्ग कौन जाएगा। तो जितने साधना होती है उसमें पहले मैं और शरीर, शरीरी दो चीज है, देह देही, इसका भी वर्णन है 20 श्लोकों में। देह देही, शरीर शरीरी, नाशवान अविनाशी, नित्य अनित्य, इन बातों का ही विविधा 20 श्लोकों में इसका ही कहा है। तो देह देही का विवेचन करने का तात्पर्य कि ये शुरू होती है साधना अपने से, अपने मैं से, यहाँ से शुरू होगी। इस बार गीता की बहुत विलक्षणता है, जो अपने मैं हूँ यहाँ से चलता है। ये तो मैं हूँ, हूँ वह परमात्मा का अंश है और मैं हुआ प्रकृति का अंश। तो भूमि आयु खंग मनो बुद्धि अहंकार, अहंकार अपरा, ये आप अपरा प्रकृति अहम, और जीव है परा प्रकृति। तो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति इनका मिलन है, इसको कहते जड़ चेतन की ग्रंथि। तो इससे शुरू होता है। इस वास्ते गीता सबके बड़ी भारी काम की चीज है, आरंभ भी यहाँ से होता है। ये तो कई ठीक अगर आत्मना तो वेद कहते हैं और कई बात पढ़े लिखे पंडित कहते हैं कि भगवान ने ये जो कर्मयोग भक्ति योग के बाद में सांख्य योग होता है ये आरंभ में कैसे कर दिया। ऐसी बातें मेरी हुई है, मैंने सुनी है, तो उनको आश्चर्य आता है। परंतु ये करने का तात्पर्य क्या है कि मैं हूँ जो ये सब का अनुभव मैं हूँ, यह है वह है और तू है, तीनों है, तू है यह है वह है परोक्ष में और मैं हूँ। तो हूँ मैं के कारण से हूँ हुआ है, नहीं तो मैं भी है ही है, मैं होने से हूँ कहलाता है। तो वास्तव में यह है वह है और मैं भी है हो जाएगा तो निर्मो निरहंकार शादी गति। ये अहंकार साथ रखने से बंधन होता है। तो अहंकार जड़ को स्वीकार किया और निर्ममो निरहंकार ममता की चीज पदार्थों पर और अहंकार शरीर पर, ये दोनों रहित हो जाता है तो शांति बड़ी कुछ। यश नाहंकृतो भाव बुद्धि यश न लिप्यते, पदार्थों में लिप्त होती है बुद्धि। अहंकृत भाव जिसके नहीं है, बुद्धि का लेप नहीं होता है, संपूर्ण दुनिया को मार दे तो न मारता है न पाप लगता है। तो ये निर्मम और निरंकार कर्मियों के लिए भी विहाय कामान यह सर्वानुभव निर्मम और निरहंकार, भक्ति में भी निर्मम और निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, और ज्ञान में भी अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिगम विमुच निर्ममा। तो अहंकार का ममता का त्याग ये आवश्यक है। ज्ञान योग में अहंकार का पहले त्याग है फिर ममता का त्याग बताया, इसमें पहले ममता का त्याग फिर अहंकार त्याग बताया। तो ये क्रम में फर्क है, निर्मम और निरहंकार सबको होना है। तो शरीर में मैं हूँ मेरा है दोनों भाव होते हैं। सब पदार्थों में धन मेरा है, जायदाद मेरी है, कुटुम्ब मेरा भाव होता है, और अपने में मैं भाव होता है। शरीर में मैं और मेरा दोनों भाव होते हैं, इंद्रियों में मेरा भाव और मैं भाव होता है। मानो संसार के साथ में संबंध हम दो तरह का करते हैं, एक तरह का तो अभेद भाव मैं ही हूँ, शरीर मैं हूँ, तो शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ, दोनों को मिलाकर मैं हूँ क्या। तो इनको अभेद भाव संबंध मेरा है, ये भेद भाव का संबंध। तो अहंता ममता ये दो चीज खास है। इस वास्ते जैसे नाहंकृतो भाव और बुद्धि जैसे न लिप्त है, पदार्थ में लिप्त नहीं हुई, तो इससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले आवश्यक इस बात का आवश्यकता है कि शरीर अलग है मैं अलग हूँ, ये ज्ञान बहुत जरूर है आरंभ में ही, नहीं तो स्वर्ग भी कौन जाएगा, शरीर थोड़े जाएगा, शरीर यहीं पड़ा रहेगा। तो हरेक भाई बहन के लिए गीता की शिक्षा का तात्पर्य शरीर अलग है मैं अलग हूँ। जैसे आप कमरे में रहते हैं तो कमरा अलग है, आप अलग है। क्यों अलग है कि हम कमरे से बाहर भी जाते हैं और भीतर भी जाते हैं। तो इस शरीर में आप रहते हो और मजा में शरीर से अलग हो जाते हो, तो पहले से ही आप और शरीर अलग है। ये पीछे अलग होता है ऐसी बात नहीं है। इस बात से नित्य अनित्य देही देही सत असत ये भी विषय हुआ। इसका तात्पर्य सब भाई बहनों को ये समझना है कि बड़ी भारी आवश्यकता है कि शरीर मैं नहीं हूँ और मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर बदलता है, बालकपन में कैसा था आज कैसा है ये बिल्कुल सबको अनुभव है। बचपन में किसी ने देखा और आज देखा तो मेरे को पहचान नहीं सकेगा, इतना बदल गया शरीर। परंतु मैं वही हूँ जो बालकपन में था। तो आप निरंतर रहने वाले हैं और शरीर निरंतर बदलने वाला है। इस ज्ञान की सबसे पहले आवश्यकता है, चाहे कर्मयोगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे हठ योगी, लय योगी, मंत्र योगी, जाल योगी, अनाशक्ति योगी, कई तरह के योग है। सब में आवश्यकता पहले इस बात की है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, इस बात के जानने की बड़ी भारी आवश्यकता है। इसी के ऊपर ये पहला अध्याय अशोचानंद सोचम चला। अशोचानंद सोचम पहला कहा, फिर दोष दो जो अविनाशी और मात्रा स्वस्थ दोष लोग भी है, मानो 12, 13, 14, 15 ये इस प्रभु वर्णन है। तू मैं राजा लोग पहले नहीं थे, बात नहीं अगर ही नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं, अब आरती है। और ये मात्रा स्पर्शा है, नाशवान है, जो इंद्रिय से संयोग होता है, ये आने जाने वाले हैं, मरने वाले हैं, दोष लोग उसके दोष लोग कहे, ये चार श्लोक कह करके श्रम को पूर्ण कर दिया, फिर नाशतोवादी ना बहुत आगे पढ़ चला। तो सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है कि आप हम जो है ये शरीर तो नाशवान है, हम अविनाशी है, ऐसे अपने आप का अनुभव करना चाहिए। कि अनुभव कैसे करें, तो भाई एक बात बताता हूँ, ध्यान दे कर ये सुने, मैंने जैसे सुना है समझा है इसी तरह से कहता हूँ। जैसे गंगा जी बहती है, तो गंगा जी बहती है उसमें कभी तो बात साफ स्वच्छ जल आता है, कभी मिट्टी मिली हुई आती है, कभी कूड़ा कचरा आता है, कभी पुष्प और फूल मालाएं आती है, कभी मनुष्य तैरता आता है और कभी मुर्दा भी आ जाता है, कभी लकड़ी आती है, तरह तरह की चीजें आती है गंगा जी के साथ। परंतु गीता जी गंगा जी के नीचे एक बड़ी शिला है, पर्वत है, वो शिला वैसी की वैसी है। स्वच्छ पानी आवे तब वो शिला वैसी ही, और उसमें मिट्टी मिला हुआ जरा आवे तो शिला वैसी की वैसी, उसमें कूड़ा कचरा आ जाए तो शिला वैसी की वैसी, फूल आ जाए तो ऐसी, तैरता आदमी आ जाए तो वैसी, मुर्दा आ जाए तो वैसी। ये अनेक तरह का आने पर भी शिला एक है जो को तो रहती है। ऐसे आप शरीर की बाल्यावस्था, जवानावस्था, वृद्धावस्था, रोगी अवस्था, निरोग अवस्था, धनी अवस्था, निर्धन अवस्था, मूर्ख अवस्था, विद्वत्ता की अवस्था, ये सब आते हैं, परंतु आप शिला की तरह आप हो कि वो ही हो, आप में फर्क नहीं पड़ता है। ये शरीर है, ये बहने वाला है, आप रहने वाले हो, ये बात अनुभव करना चाहिए। सीखना ही नहीं, केवल याद करना सीखना नहीं, अनुभव करना चाहिए। अनुभव कैसे करूं, अनुभव कैसे करें, मैं हूं, मेरा जो होनापन है वो बालक पर से लेकर अभी तक मेरा होनापन वैसा ही है। शरीर बदल गया, मन बदल गया, भाव बदल गए, हमारा स्वभाव बदल गया, देश बदल गया, काल बदल गया, परिस्थिति बदल गई, सुखदायी दुखदायी की तरह परिस्थिति बदल गई, साथी बदल गए, सब बदल गए, परंतु मैं वही हूँ। सबका अभाव होता है पर अपना अभाव नहीं होता है, मैं हूँ। तो जो आप सत्ता रूप से है इसका अनुभव करना चाहिए कि मैं सत्ता रूप से मैं हूँ, मेरा स्वरूप सत्स्वरूप है, निरंतर रहने वाला मेरा स्वरूप है और मेरे स्वरूप सब बहने वाला है। ये शिला की तरह मैं वही हूँ और बहने वाला ये सबका सब संसार है, ये सब बह रहा है। हमारे में कभी किंचित भी फर्क पड़ा नहीं है, जैसा का तैसा है, और संसार शरीर कभी रहा नहीं, एक क्षण भी नहीं रहा, प्रत्येक क्षण बह रहा है, अभाव में जा रहा है। नाश तो विद्यते भाव असत, भाव असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, असत्ता बदलती रहती है। ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता है। तो अपना स्वरूप सत है और ये शरीर और संसार असत है, ऐसा केवल सीखना नहीं, अनुभव करें। मैं जवान हुआ, मैं बूढ़ा हो गया, मैं रोगी हुआ, मैं निरोग हो गया, ये मैं हो गया, परंतु अपना जो स्वरूप है वो वैसा वही रहा। रोगी हुआ तो मेरी सत्ता है, निरोग हुआ तो सत्ता है, विद्वान हुआ तो सत्ता है, मूर्ख हुआ तो सत्ता है, धनी हुआ तो सत्ता है, निर्धन हुआ, ये बाहर के होते हैं। जैसे गंगा जी में कूड़ा कचरा बहता है, ये में फर्क पड़ता है, परंतु शिला में जो अपनी सत्ता है उसे फर्क कुछ नहीं पड़ता है। ये आप अनुभव करो तो अनुभव हो जाएगा, आप ठीक करो अनुभव हो जाएगा ठीक तरह से। मैं हूँ, आपका स्वरूप हूँ है, ये हूँ है, ये है, मैं होने से हूँ होता है, नहीं तो है ही है, यह है वह है तू है मैं है, तो मैं भी है ही है, तो है एक चीज है, वो एक है, शुरू में व्यापक परमात्मा है, तू तो क्या है उसका नाम है। ये मनुष्य है कि पशु है, ये पक्षी है कि वृक्ष है, कि ये जलचर है कि थलचर है, ये नभचर है, ये स्थावर है कि जंगम है, ये अलग अलग बन है, एक है बना एक है। वैसे संसार के शरीर के बदलने पर है मैं नहीं बदलता, तो मेरा स्वरूप सत्ता है। ये हरेक आदमी बड़ी सुगमता से अनुभव कर सकता है, मैं हूं अपनी सत्ता, तो सत्ता रूप मेरा रूप है। अब ये इसके साथ मिला दो वैसा ही हो जाता है। अब वो सत्ता रूप क्या है, जो सब जगह परिपूर्ण सत्ता है, अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत सृष्टियों में, अनंत ब्रह्मांड भी अनंत है, अनंत अनंत, उन सब में भी वो एक ही है, रोम रोम प्रतिराज है, कोटि कोटि ब्रह्मांड रोम रोम में, पर वो जो रोम रोम जिसके वो है सत्व, वो है योगा जो परिपूर्ण है, वो है कहना भी हूँ है, यहाँ मैं कहने से हूँ है, पर उसके साथ हमारी एकता है और शरीरों की संसार के साथ एकता है। शरीरों से शरीर को संसार से अलग मानना ये गलती हुई, दूसरी संसार को शरीर के लिए मानता ये बड़ी गलती हुई। संसार हमारे लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए है। जब शरीर है तो आपके पास जमीन जायदाद रुपये पैसे संपत्ति जो कुछ है वो सब संसार की है, शरीर भी संसार का है, स्थूल शरीर स्थूल संसार का, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म संसार का, कारण शरीर कारण संसार का, और आप सब में परिपूर्ण परमात्मा उसका, तो आपकी एकता परमात्मा के साथ है, इस शरीरों की सबकी संसार के साथ एकता है। इस एकता होते होने पर क्या करना चाहिए कि हमारी जितनी जो संसार की चीज है, प्रकृति से उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज है, ये सब की सब हमारी नहीं है, ये संसार की है। इस बात से यथा योग संसार की सेवा में लगाना है। मन बुद्धि इंद्रियां प्राण तुझे ये सब भी मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये प्रकृति का है, प्रकृति के लिए है। अब प्रकृति का केवल मानने में ज्ञान योग हो जाएगा और संसार की मान, संसार में मन बुद्धि इंद्रियां शरीर संपत्ति लगा दोगे तो कर्म योग हो जाएगा और ये सब परमात्मा की है, मैं परमात्मा भक्ति योग हो जाएगा। तो भक्ति योग में आप खुद परमात्मा के अर्पण हो जाए तो आपका शरीर संपत्ति सब परमात्मा की हो जाएगी और संसार से मिली है आपका, हमारा शरीर माँ बाप से बना है, मिला है, पेट में बना है, पीछे हम आए हैं, तो संसार से तो मिला हुआ है, संसार का ही है और संसार में सेवा कर देना है, ये कर्म योग हो जाएगा। और अपने आप को अलग मानना है कि मैं तो नित्य निरंतर हूँ, शरीर मिलता है बिछुड़ता है, मेरे इसे संबंध नहीं है, मैं तो हूँ निरंतर, ऐसे आपको अलग मान लो, ये ज्ञान योग हो गया। और अपने आप को भगवान के समर्पित कर दिया तो भगवान में संसार भी समर्पित हो गया, शरीर भी मैं भी समर्पित हो गया, तो ये भक्ति योग हो गया। इस समझने की, इसके अध्ययन की, इसका ठीक अनुभव करने की सब साधकों की आवश्यकता है, कर्मयोग के लिए भी साधक है, ज्ञान योग के लिए भी और भक्ति योग के लिए भी। अपरा परगा दो प्रकृति है, दो प्रकृति लोग असत सत नित्य अनित्य शरीर शरीर दे हृदय, ये भाव विवेचन हुआ तो ये पहले विवेचन हुआ है विवेक के लिए और विवेक सब साधनों में आवश्यक है, तो विवेक का आदर करो पहले ठीक तरह से, बहुत लाभ होगा, उस सब ठीक तरह से दिखता है साफ साफ। अब इसमें आप थोड़ा ध्यान दो और समझ में नहीं आवे जो शंका हो आप लोग पूछो, उसमें अपने विवेचन करें आपस में, बड़ा लाभ होगा, उसमें जो जो शंका हो उसको दूर करते चला जाओ। इस वास्ते मैं हूँ अपनी तो सत्ता हुई असत हुआ, अब इसमें जो असत को हम लेते हैं ध्यान देना इस दूसरी रीति से, ये लेते हैं ना ये है जड़ता और देते हैं ये है चेतनता। मन लेना चाहते हैं तो जड़ता ही जड़ता का संग्रह कर जड़ता में ही फंस जाते हैं, और देते हैं देना ही देना करते हैं तो प्रवाह प्रकृति का परिवार संसार का, संसार की तरफ प्रकृति का, प्रकृति की तरफ प्रवाह हो जाने से चेतनता ही पीछे रहेगी, सूक्ष्म शरीर भी संसार का, सूक्ष्म शरीर भी कारण शरीर भी संसार का, और इसे कार्य स्थूल उसको कार्य संसार के, सूक्ष्म चिंतन भी भगवान कर समाधि भी भगवान की, कारण शरीर में समाधि होती है, वो समाधि भी वास्तव में सूक्ष्म शरीर की है, ये क्या है ये सेवा है, शरीर की स्थूल की भी सेवा करना है, सेवा क्या शरीर की सेवा, किसको अन्न दे दिया, जल दे दिया, वस्त्र दे दिया, आराम दे दिया और इनसे फिर काम लेना, ये नहीं देंगे तो काम नहीं देगा, तो शरीर की सेवा है। संयम रखना, भोगों में न जाना, ये शरीर की सेवा है। और शरीर को भोगों से और झूठ से खराब कर देना महान असाधन है। ये शरीर के साथ बड़ा अन्याय करना है। शरीर का केवल निर्वाह से हो जा और सदाचारी सद्गुणी रहे, ये शरीर की सेवा है। शरीर की सेवा एक कर्म योग है। शरीर की भी सेवा, जनता की भी सेवा, सब संसार की सेवा, त्रिलोकी की सेवा, भगवान की भी सेवा, ये कर्म योग है। अपना है ही नहीं, इसका विभाग कर दिया दुनिया के लिए, दुनिया के हित के लिए कर दिया। इस अपना कोई संबंध नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने सेवा की, आप जिन पदार्थों की सेवा की भी पदार्थ संसार के हैं। जिस शरीर से सेवा की वो संसार संसार का है। आपने जिस आयु में किसी गई वो आयु संसार की है। आपसे मन से सेवा की, मन संसार का है। बुद्धि से विचार किया तो बुद्धि संसार की है। इंद्रियां संसार की है, प्राण संसार का है, ये संसार का है। संसार की सेवा लगा दो तो ये होगी चेतनता। और इसको अपने ले लो कि मेरे को सुख मिल जाए, मेरे को आराम मिल जाए, मेरे को फायदा हो जाएगा, ये है जड़ता। और जड़ चेतन ग्रंथ ही यही ग्रंथ है। इसके खोलने के लिए केवल शरीर संसार के लिए है, संसार की चीज है, संसार के लिए। जब वाणी संसार की है और संसार के लिए बोल दिया तो अभिमान किस बात का? मैंने उपकार किया, क्या उपकार किया? जो संसार की चीज थी संसार को दे दी तो ईमानदारी हुई, पुरुषार्थ क्या किया? अरे संसार को नहीं दी तो बेईमानी है, और बेईमानी तो दर्द जन्म मरण होगा ही। इस वास्ते जो कुछ संसार के लिए काम करे हमारे से ले ले सेवा, उसको उपकार मानना चाहिए कि हमारे को जड़ता से बचा कर चेतनता में ला रहे हैं, इनकी बड़ी भारी कृपा है। इस वास्ते सब चीजें संसार की सेवा में लगाते रहो, चिंतन करो तो संसार की सेवा लेकर। कारण शरीर में समाधि हो वो भी संसार के लिए, हमारे लिए नहीं। समाधि का फल भी संसार को, और चिंतन का फल भी संसार को, और सुर से काम भी संसार को, ये उनको ही दे दिया ईमानदारी से, तो बड़ी सुगमता से परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी सरलता से। इस विषय में जितना विचार हो आप लिख लो, बोल लो, बात कर लो, फिर अपने विचार करें तो अंत में ठीक बैठेगी बात। तो ये गीता की शिक्षा सब शरीर और शरीर को लेकर के शुरू होती है, देह और देही को लेकर होती है, सत और असत को लेकर भी होती है। और यही क्रम चलेगा, ऐसा देह गीता सांख्य। देही नित्य अवधि हो, यहाँ तक देही नित्यम अवधि हो, यम देहे सर्वस्य भारत। सबके शरीर देह में देही, देह वाला जो है वो तो है नित्य, और देह है अनित्य। ये विवेचन हुआ 30 श्लोक तक। इसके आगारी जो 8 श्लोक आए ये क्या आए, इसमें एक नई बात हमें मिली है। ये क्या आया है, ये कर्तव्य का विवेचन है। कर्म योग होता है, उसमें कर्म और योग दो विभाग है। कर्म है पूर्व पूर्वार्ध, और योग है उत्तरार्ध। तो कर्म है उसका वर्णन 8 श्लोकों में, 31 से 38 तक है कर्म का विवेचन। स्वकर्म स्वधर्म, स्वधर्म और स्वकर्म एक है। शेष कर्मणि अवृतः श्रीयान स्वधर्मो, स्वधर्म को स्वकर्म को गीता की एक बात है। तो स्वधर्म का पालन करना है, ये कर्म है, कर्म कर्तव्य कर्म। और इसमें बिल्कुल अपना संबंध रखना, ये हुआ योग। समत्वम योग, सिद्धि और सिद्धि में सब रहना, ये योग। तो योग का वर्णन अगर ये है, ये 8 में कर्तव्य कर्म का वर्णन है। मेरी बात बताऊं, ये 8 श्लोक हमारे समझ में नहीं आता था। ये 8 श्लोक क्यों आए, फिर पता नहीं रही, ये तो कर्तव्य बताया है, और कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से करना, अगर योग बताया इस वक्त आवश्यकता है। ऐसे ही 7वें अध्याय का 29 और 30 दो श्लोक ठीक खुले नहीं थे। साधक समझ खुला है, पर उससे भी अभी स्पष्ट ज्यादा है। उस समय भी कहती बात है, समग्र परमात्मा का वर्णन है। असल से हम समग्र मां, तो समग्र का वर्णन कर्मों के लिए आया और भगवान के लिए आया, और भगवान के लिए 11 वर्ष समग्र आया, और भी समग्र नहीं। तो समग्र में क्या कि सगुण निर्गुण साकार निराकार दो भुज सहस्र भुज निराकार साकार सब और निर्गुण ब्रह्म ये सब एक, ये सब सत असत के दो विभाग है। सत विभाग में ये है और सत विभाग में जीव को लेकर परमात्मा को लिया जाए तो वो शत्रु परमात्मा है, जीव का शत्रु एक है तो समग्र परमात्मा है। तो समग्र परमात्मा में केवल जीव चेतन वो ब्रह्म ऐसा नहीं है, ब्रह्म भी परमात्मा है, जीव भी परमात्मा है, देह भी परमात्मा है, पहाड़ चाहिए भी परमात्मा है, समुद्र भी परमात्मा है, पृथ्वी परमात्मा है, ईश्वासी वासुदेव सर्वम सब परमात्मा, सब आत्मा सुदृढ़। इसका अर्थ हुआ द्वैत में तत्व चला जाएगा, अद्वैत में तत्व चला जाएगा, विशिष्ट अद्वैत शुद्धा द्वैत द्वैता द्वैत जितने आचार्य है वो अपने अपने कहते हैं तो उनमें आपस में मतभेद रहता है, पर तो वासुदेव सर्व में मतभेद नहीं रहेगा, द्वैत अद्वैत में मतभेद रहेगा। तो सब आत्मा सुदृढ़ कहने का मतलब कि इसमें द्वैत अद्वैत वो तो सुलभ है परंतु वासुदेव से ऐसा महात्मा दुर्लभ है जिसमें द्वैत भी अद्वैत भी विशिष्ट अद्वैत भी सब एक परमात्मा है, समग्र ब्रह्म के अंतर्गत सब आ गए। इस बात अर्जुन ने स्तुति कर दी, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान आप हो, आप खुद ब्रह्म आप ही हो, परम ब्रह्म परम धाम परम ब्रह्म परम धाम परम महात पवित्र भी आप हो भगवान। ये कहने का मतलब क्या, ये समग्र कहने का मतलब ब्रह्म रो ही प्रतिष्ठा कहने का समग्र ब्रह्म परमात्मा। तो माम विदुर युक्त चेत सात्वा का देव माम विदु का तो माम अधिभूत अधिदेव अधियुग सहित मेरे को तो वो अधियुग अधिसहित ये ज्ञान योग हुआ है, ये भक्ति भक्ति योग हुआ है और माम आश्रित ये तंत्र ये थे ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म चाखिलम तो अध्यात्म कर्म और ब्रह्म ये हुई दो निष्ठा, ब्रह्म को लेकर ज्ञान निष्ठा और अध्यात्म को लेकर के योग निष्ठा सांख्य निष्ठा। वो सांख्य निष्ठा करके जो अध्यात्म और ब्रह्म की एकता है और कर्म और पदार्थ एक है इनके द्वारा जो सिद्धि जाता है ये दो निष्ठा होती है पहले 29वें श्लोक में और 30वें श्लोक में भक्ति निष्ठा, ये ऐसी जानने में आई है, इसी बात समझ में आई है। तो इस तरह से गीता में इस बात का विवेचन है तो अपने इस गीता के अनुसार जीवन बनाना है। अब आपके इसमें शंका हो पूछो तो आप विचार करके जड़ का त्याग करते जाओ और फिर विचार उदय होगा आप साहब, वो विचार उदय होने पर असली विवेक हो जाएगा। पहले विवाक विवेक हम बुद्धि से मानते हैं, विवेक एक विलक्षण शक्ति है, वो विवेक अनादि है, हम विवेक को उत्पन्न मानते हैं। अस विवेक जब दे ही विधाता विधाता देंगे विवेक दे नहीं वो है, इसमें प्रमाण है प्रकृति पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, जब प्रकृति पुरुष अनादि है तो प्रकृति पुरुष का भेद भी अनादि है और दोनों के भेद का नाम विवेक है तो ये अनादि है, हमको प्राप्त होता है परंतु पैदा नहीं होता है, विवेक स्वतः है। तो विवेक आप विचार विवेक करो तो विचार होता है और फिर विचार उदय होता है, ऐसा अयम आत्मा ब्रह्म ऐसे जो कहा है तो ऐसे उदय हो जो क्या दे आत्मानम चेत विजानियात अयम अस्मि, ऐसा हो गई ये जो नित्य का है नित्य सर्वगत स्थानु असलो अयम सनातन अभ्युक्त होयम अचिंत्य होयम अभिकारी होयम उच्यते असिद्धि होयम अदाह्य होयम अग्रदेव अशोष्य, जो मैं जो इतनी अवस्था में आया तो मैं बिल्कुल निर्विकार रहा और विकार सब स्थूल स्थूल कारण में हुआ मैं अभी हुआ, ऐसा बिल्कुल विचार उदय होगा उस समय ऐसा होगा साफ दिखेगा, विचार करते करते स्वतः उदय होगा तो वे शरीर और शरीर दो चीज है ऐसा उदय होगा, ऐसे सोचे फिर सुख की बात रही है तो ऐसे उदय दोनों का विभाग हो जाएगा। तो ऐसा विवेक हो गया वो विवेक प्रधान ये सांख्य योग है तो उदय हो जाएगा। मैं कहता हूँ पहली बार ये मिथुन सुना और दोबारा सुना और तीन दफे सुना, चार दफे सुना और आज सुना, तो उस विषय में स्पष्टता होती है कि नहीं? पहले भी हमने समझे दे दो है, परंतु जो सुनते हैं समझते हैं तो स्पष्ट होता है कि नहीं? बात वही है, पर सुनते पर बहुत स्पष्ट होता है, साफ साफ होता है। ये साफ साफ होते होते फिर संदेह हो जाए ठीक तरह से, वो विवेक उदय होगा, वो प्रकट होगा जो विवेक है वो। ऐसी बात है, इसको आदर करने से, इसको महत्व देने से ये उदय होगा, कठिन सीधी हल हो जाएगा। और बोल शंका हो गई, संदेह हो, ये गीता की पद्धति विलक्षण है, अलौकिक है, विचित्र है। ये अपने खुद पर चोट करती है, खुद पर, खुद कहां मैं हूं, ये मैं और हूं, हूं तो है सत्ता और मैं है प्रकृति। अहंकार इति ये मैं प्रज्ञा प्रतिष्ठा अपर आई हूं, ये मैं पन है वो तो जैसे पृथ्वी का ढेला हो ऐसे है, क्यों पृथ्वी भूमि आपा वायु खंग मन बुद्धि राम अहंकार तक ये अपरा प्रकृति है, तो एक जाति का अहम और मिट्टी का ढेला एक जाति का है। तो जीव भूता वो है भगवान की परा, वो भगवान की परा प्रकृति प्रमाण जाति एक का है। इसमें कोई विचार होगा आप पूछो, पर बात बताओ आप कह रहे उतर कर इस विषय और विषय न छेड़ो, ठीक है। वही विवेक बदल से साधन करने से आप साफ विवेक साफ हो जाएगा, बिल्कुल साफ। जो जो मल दोष दूर होता जाएगा, जो इतने विवेचन होता चला जाएगा। स्वामी जी, हमारा आधा ध्यान राम में रहता है, आधा शिव में रहता है, नहीं गलती पर तो नहीं है क्या? आधा ध्यान तो शिव जी में रहता है और आधा राम में रहता है। नहीं, एक ही है शिव जी, राम दो नहीं है। शिव जी के उपास हो तो है राम जी, राम जी के उपास है परमात्मा। सेवक स्वामी सखा शिवपी के, सेवक भी भगवान है, सेवक भी भगवान है, शिवी भी भगवान है, मित्र भी भगवान है। शिव जी और राम जी क्या है? सेवक स्वामी, शिव जी के सेवक है राम जी, राम जी के सेवक है शिव जी, और राम जी के सखा है शिवजी, शिवजी के सखा है स्वामी, और शिवजी के स्वामी है राम जी के स्वामी है शिवजी। जगन्नाथ है ना, जगन्नाथ, जगन्नाथ का अर्थ हुआ शिव स्वामी हुए ना परमात्मा, तो ये दोनों एक है, शंकर और विष्णु, ये दोनों में बड़ा प्रेम है। विश्वास से कहा गया है कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान शंकर का स्वरूप और मेघ श्यामम पीत कौशल्यवासम, भगवान का स्वरूप श्याम बताया। तमोगुण का स्वरूप श्याम होता है, सतोगुण का स्वरूप सफेद होता है। तो क्या हुआ कि भगवान शंकर तो राम जी को कृष्ण जी को याद करे, कृष्ण भगवान को याद करे, तो रंग बदल गया। एक तो होने से सफेदी तो आएगी शंकर में, अरे कालापन आएगी भगवान विष्णु में। दो एक है, दो एक है, दो विवेक विचार करने के बाद विवेक होगा, नित्य और या अनित्य। एक आने पर शरीर में हूँ ये नहीं रहेगा, शरीर इंदनता से इदन शरीर को अंत एक शरीर इदनता हो जाएगी। शरीर अभी अहंता है, करो भगवान का भजन, करो, करने में है सेवा, जानने में है स्वरूप, मांगने में है परमात्मा, ठीक है। तो अब बस की जय, मोर मुकुट वंशी वा।